Chwilę temu minęła trzecia. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel, a dziś mamy od 3 godzin i chwili poniedziałek, 29 dzień listopada, 333 dzień roku. Prawda, że ładna liczba? Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.19, zajdzie o 15.29. Dzień będzie trwał więc 8 godzin i 10 minut. Świętują dziś z okazji imienin Błażej, Daria, Franciszek, Fryderyk, Klementyna i Saturnin. Zaczynamy od naszego kalendarium historycznego. 29 listopada 1830 roku w nocy z 29 na 30 wybuchło powstanie listopadowe. Jego celem było odzyskanie niepodległości i wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania Rosji. Podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie zaatakowali Belweder, który był siedzibą rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa. Powstanie trwało blisko 11 miesięcy. Upadło 21 października 1831 roku. W 1918 roku w Warszawie przy Nowym Świecie otwarto kawiarnię artystyczną pod Pikadorem. Jej założycielami byli poeci należący później do grupy literackiej Skamander: Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz i Kazimierz Wierzyński. W 1925 roku rozpoczął działalność Teatr Polskiego Radia. Pierwszym wyemitowanym słuchowiskiem była warszawianka Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Alojzego Kaszyny, ówczesnego kierownika programowego. Emisja uświetniła obchody rocznicy powstania listopadowego. Obecnie teatr tworzy słuchowiska emitowane w programach Polskiego Radia. Od 1988 roku zespół artystyczny teatru przyznaje corocznie nagrodę Wielki Splendor dla artystów związanych z teatrem za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. W 1929 roku uroczysta inauguracja działalności Akademii Wychowania Fizycznego. W 1935 roku nadano szkole patronat Józefa Piłsudskiego. Był on inicjatorem powstania uczelni, której celem było kształcenie kadr dla wojska i szkół cywilnych. W Akademii prowadzono badania naukowe nad sprawnością i wydolnością młodzieży i sportowców. Było to też miejsce zawodów, treningów i przygotowań zawodników do wielkich imprez sportowych i igrzysk olimpijskich. W 1929 roku admirał Richard Evelyn Byrd, amerykański lotnik i badacz polarny, jako pierwszy człowiek przeleciał samolotem nad biegunem południowym. Richard Byrd, drugi pilot Bernd Balken, łącznościowiec Harold June i fotograf Ashley McKinley dolecieli samolotem Floyd Bennett nad biegun i z powrotem w 18 godzin i 41 minut. W 1946 roku w Londynie, w rocznicę wybuchu powstania listopadowego, utworzono Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii. W 1953 roku zostało ono przekształcone w Polskie Towarzystwo Historyczne na obczyźnie. W 1975 roku w Gdańsku uruchomiono rafinerię nafty Gdańsk. Tego dnia oficjalnie przekazano do rozruchu instalację bloku paliwowego. Benzynę, pierwszy rafineryjny produkt, udało się wytworzyć 12 grudnia rano, a w kilka godzin później uzyskano naftę i oleje napędowe. W 1990 roku zlikwidowano ograniczenia w sprzedaży napojów alkoholowych, które można było znowu kupować przed godziną 13. Również w 1990 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała zgodę na użycie wszelkich środków w celu wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji irackiej. W lutym 1991 roku siły ONZ pod dowództwem Stanów Zjednoczonych po trwającej około 6 tygodni wojnie odbiły Kuwejt z rąk irackich i przekazały władzę dotychczasowemu monarsze. W roku 2000 system informacji Biura Informacji Kredytowej został udostępniony bankom. Jego podstawowym zadaniem jest pośrednictwo w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Pierwsze dane o zaciągniętych kredytach pojawiły się w BIK w 2001 roku, a w następnych latach liczba danych przekazywanych do baz stale wzrastała. Aktualnie zasoby informacyjne BIK dotyczą ponad 137 milionów rachunków kredytowych należących do 23 milionów Polaków. 29 listopada mamy Andrzejki, wieczór wróżb przypadający w Wigilię wspomnienia świętego Andrzeja. Również 29 listopada przypada Dzień Podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. 29 listopada świętujemy też Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak do nich przejdziemy, to kilka słów o dzisiejszej pogodzie. No, za oknem jeszcze ciemno, więc proszę mi wierzyć na słowo o tym, co będę mówił na temat tego, co na niebie. Zachmurzenie mamy duże i całkowite. Do tego opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na wschodzie także samego deszczu. Opady śniegu miejscami w centrum i na północy o natężeniu umiarkowanym. W czasie opadów śniegu możliwe ograniczenia widzialności do około 500 metrów, proszę na siebie uważać. Lokalnie też możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 2 stopni na zachodzie do plus 3 na wschodzie, w rejonach podgórskich trochę chłodniej, około minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem może być dość silny, miejscami nawet porywisty, z kierunków zmieniających się, powodujący miejscami zawieje śnieżne. W górach oraz miejscami nad morzem wiatr w porywach do 65 km na godzinę, powodujący zawieje śnieżne. Uwaga, drogi i chodniki mogą być mokre i śliskie. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami na zachodzie większe przejaśnienia, przelotne opady śniegu miejscami na północy oraz na wschodzie, także deszczu ze śniegiem oraz początkowo deszczu. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju od 10 do 20 mm, zaś przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju szacowany jest na około 5 cm, na północy od 5 do 10 cm. Temperatura od plus 1 do plus 5 stopni, w rejonach podgórskich trochę chłodniej, od minus 1 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być jednak dość silny, nad morzem także silny, od 35 do 50 km na godzinę, a w porywach nawet do 55 km na godzinę. Będzie wiało z zachodu i z północnego zachodu, jedynie na północy kraju. Ten wiatr będzie zdecydowanie wiał z północy. Na północy również porywy wiatru do 65 km na godzinę, wysoko w górach do 80, a nad morzem nawet do 90 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie. Mimo wszystko życzymy Państwu całkiem pogodnego, zważywszy na pogodę ducha, miłego poniedziałkowego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli w Trójce sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Minionej doby w Polsce potwierdzono 20 576 zakażeń koronawirusem. Tak podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 51 chorych, z których 45 miało też inne schorzenia współistniejące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Co prawda ilość dziennych zakażeń jest troszeczkę mniejsza niż w ciągu ostatnich dni, ale to może także być spowodowane okresem dni wolnych od pracy, czyli okresem weekendowym. No bardzo niepokojące są informacje, jeżeli chodzi o nową mutację koronawirusa. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. W poniedziałek zbiera się kolejny zespół

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli w Trójce sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz o polityce. W sobotnim śniadaniu w Trójce politycy podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Gośćmi śniadania byli Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta, Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość i Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z politykami rozmawiała Beata Michniewicz. Są konkrety po spotkaniach w Sejmie w sprawie pandemii. Pierwszy konkret jest taki, że w poniedziałek do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym dla osób, które doświadczyły niepożądanych skutków szczepienia przeciwko COVID-19. No i bardzo dobrze, ale czy to przełamie niechęć do szczepień w tych osobach, które do tej pory się powstrzymywały, jak państwo myślą? Tylko o tym na razie, bo będziemy jeszcze mówić więcej o tych spotkaniach. Izabela Leszczyna. Fundusz kompensacyjny to jest sprawa w zasadzie sprzed roku i on wtedy powinien był zostać wprowadzony, bo wtedy mówiliśmy wszyscy o szczepionkach, wszyscy się ich pewnie obawiali w tym sensie, że to było coś nowego i niechęć społeczeństwa była pewnie w jakimś stopniu uzasadniona. Natomiast mieliśmy naprawdę wiele miesięcy, pani redaktor, na to. Mówię w tej chwili przede wszystkim o rządzie. Ma właściwie nieograniczone środki, przecież tak mówił prezes Glapiński. Więc należało te środki skumulować właśnie na to. To miał być priorytet rządu. Przekonać zdecydowaną większość społeczeństwa, tak jak to mówili eksperci, czyli około 80%, że szczepienia są bezpieczne i ratują życie ludziom. No dobrze, ale czy ten fundusz coś zmieni? Bo ja słyszałam pana posła Sachajkę kilka razy, który powiedział, że on się nie zaszczepi dla zasady, dopóki tego funduszu nie będzie. No to dobrze, to znaczy, ale ja nie wiem, dlaczego w ogóle była znowu o nim rozmowa. No przecież o funduszu już rozmawialiśmy. No właśnie, ja też nie wiem, bo ja myślałam, że on jest tak naprawdę. No więc właśnie, naprawdę dzisiaj to są, znaczy muszę to powiedzieć, jestem przekonana niestety, że wprowadzanie dzisiaj funduszu kompensacyjnego i jakichś dodatkowych dyskusji, czy testować nauczycieli, uczniów i tak dalej, To są pozorowane działania, bo o tym, że trzeba testować właściwie wszystkich, którzy chcą, a szczególne grupy zawodowe w ogóle obowiązkowo od początku pandemii, no mówiliśmy o tym naprawdę, mówimy od prawie 2 lat, więc niepoważne działania wciąż. Dobrze, to jeszcze do tego wrócimy, natomiast ten fundusz, Bolesław Piecha, panie pośle. Czy pan uważa, no ja że to coś... do państwa byłem wczoraj na tym spotkaniu, w związku z tym mogę powiedzieć, jak przebiegała dyskusja. To nie było 5-minutowe spotkanie, jakby chciała pani poseł Leszczyna. To nie były sprawy bagatelne, to były sprawy poważne. Rozstrzygnięto parę rzeczy. Podstawową rzeczą, którą rozstrzygnięto, to jest wprowadzenie wreszcie ustawy o funduszu kompensacyjnym, tylko nie w takim kształcie, jak ona była napisana. Ona zostanie uproszczona i generalnie ograniczy się tylko i wyłącznie do tych osób, które będą miały niepożądane odczyny poszczepienne, a nie wiele innych grup, które tam gdzieś między. Ale takie poważne odczyny, tak, panie ministrze, poważne rzecz, odczyny poszczepienne. Mówili to o tak zwanym testowaniu, dobrowolnym testowaniu, bez skierowania od podstawy opieki zdrowotnej czy od lekarza. To nie jest też taka sprawa prosta. Pani poseł Leszczyna chyba nigdy nie miała testu robionego tego z nosa. To nie jest zabawa, to nie jest sprawa bezbolesna. Ja bym ciekawy będę, jakby pani co tydzień musiała być testowana, jakby się pani zachowywała. To nie są takie proste sprawy. Dzisiaj uważamy, że jeżeli chodzi o testowanie, to będzie musieli rozszerzyć ten katalog tych, którzy będą testowani. Oczywiście sprawa również dotyczyła dyskusji, czy jakie inne kroki lockdownowe podjąć, i to głównie chodzi o sprawy wykorzystania tak zwanego paszportu covidowego czy zaświadczenia covidowego. Różne były propozycje. Była propozycja PSL o płaceniu za szczepienia. No, panie pośle, czy pan mnie słyszy? Wydaje mi się, że pan mnie nie słyszy. Tym, którzy się panie pośle. Skoro ci, którzy się zaszczepili, to zrobili to tak. Pan poseł mnie nie słyszy, mamy problem. Mamy problem, pan poseł mnie nie słyszy, bo ja kilka razy usiłowałam powiedzieć, że będziemy jeszcze mówić o tym, co poza tym było na spotkaniu i co należy zrobić. Na razie, przepraszam bardzo. Nie słyszałem, słabo słyszę, ale słyszę. No więc właśnie i też pytałam o ten fundusz kompensacyjny, że to dotyczy naprawdę poważnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, a nie tego, że kogoś boli ręka przez 3 dni, prawda? Tak, ale to jest też ważne, ponieważ to uspokaja część naszych obywateli, którzy obawiają się właśnie tego, że po szczepieniu będą tam zachorują albo co dalej. Jest dokładny katalog, to medycy ustalają, jak i komu ten odszkodowanie się należy. Ten katalog jest, należy to wprowadzić, państwo na to środki finansowe zabezpieczy. Piotr Zgorzelski, czy fundusz kompensacyjny pomoże w przełamaniu niechęci do szczepień? My tutaj rozmawiamy jak jest i oczywiście przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego także na to spotkanie poszli, ale chyba dużo ważniejsze jest to, jak powinno być. A powinno być tak, że rząd, odpowiedzialny rząd, powinien przynieść do Sejmu szybki projekt ustawy i stanąć za nim murem. Tak powinno być. Tak działa rząd w sytuacjach i kryzysowych, i wtedy, kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania, ale nie ten rząd, ponieważ ten rząd zaproponował spotkanie opozycją, dlatego że sam wewnątrz swojego obozu nie ma większości do przeprowadzenia projektu, który by ratował zdrowie i życie Polaków. Tak to niestety wyglądało. Ale to pan mówi o innym projekcie, czy o funduszu kompensacyjnym, czy o innych projektach? Ja mówię o całym tym spotkaniu, które miało miejsce raz u pani marszałek Witek, a później w wymiarze roboczym. Cieszy nas to, że postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli dodatki covidowe dla osób niemedycznych, czyli dla pań salowych, dla sanitariuszy, będą wzięte pod uwagę w projekcie ustaw, bo to był nasz postulat. Także zgłaszaliśmy wniosek o to, aby osoby, które będą chciały się zaszczepić i się zaszczepiły, mogły otrzymywać swoistą gratyfikację. Ja bym tego tak nie wyśmiewał na miejscu mojego poprzednika, bo takie rozwiązania są w Stanach Zjednoczonych, w Grecji. Nic się nie dzieje. Jeżeli rząd nie umie zachęcić, to trzeba wiedzieć, że być może najlepszą zachętą będzie gratyfikacja finansowa. I to wcale nie jest koszt, tylko moim zdaniem jest to inwestycja w zdrowie obywateli. I takie postulaty składaliśmy, bo mamy zawsze dobrą Jasne, ale wolę. Znowu pan wyprzedził drugą rundę w sprawie pandemii, a ja prosiłam jeszcze o funduszu kompensacyjnym. W związku z tym pytam pana ministra Derę, czy według pana ten fundusz to jest jakiś sensowny pomysł i on coś tutaj posunie sprawę do przodu szczepień, czy właściwie będziemy się znowu kręcić w kółko, jeśli chodzi o szczepienia? Mi się wydaje, że przykład posła Sarejko jest tutaj klasycznym przykładem, że dla części osób jest to pewna obawa, że w przypadku, kiedy pójdę się zaszczepić, a będę miał ten czynnik związany ze poszczepienny, że jest to jakaś obawa i w momencie, kiedy jest projekt ustawy, który jak gwarantuje tutaj zabezpieczenie tych osób medycznie, że będą leczone, że będą poddane tutaj opiece państwa, to jest to uspokojenie tych obaw i wydaje mi się, że jakaś część osób być może się zaszczepi, natomiast zdecydowanie tutaj trzeba większych działań i przekonywań takich, które są najbardziej skuteczne, to ja państwu powiem. Te w rodzinach. Jeden drugiego, żeby powiedział, słuchaj, szczepiłem się, zobacz, nic mi nie jest, teraz chorowałem, łagodnie przeszedłem, patrz co się dzieje. A zna pan takie przykłady? Bo ja znam przykłady zupełnie odwrotne, że w rodzinach część się zaszczepiła, a część idzie w zaparte, że nie. No, pani redaktor, problem polega w Polsce na tym, że tych nieprzekonanych, takich twardo nieprzekonanych, którzy mówią, nie zaszczepię się, bo nie, no to jakimi argumentami pani przekona? Jeżeli on żadnych argumentów nie przyjmuje, włącznie z tym, że dzięki szczepieniu masz szansę przeżyć i to mówię, a to trudno, to jak się nie zaszczepię, to no nie, ale oni budują odporność, łykają mikstury, panie ministrze. Nie. To jest jakaś magia w tym momencie. To nie chodzi o mikstury, tu chodzi o tych, którzy mówią, że się nie zaszczepią, bo nie, żaden argument nie trafia. I myślę, że najbardziej są dwie drogi, które są najbardziej skuteczne. Jedna to jest medyczna, bo jednak jak coś się dzieje w domu, coś się, nie wiem, psuje, to zawsze rozmawiamy ze specjalistami. Coś się dzieje z naszym zdrowiem, rozmawiamy z lekarzami. Oni mają największy autorytet. No ja bym nie chciał, żeby lekarz mi tłumaczył, jak ja mam się leczyć w przypadku zakażenia czy jakiejkolwiek choroby, tylko lekarz. Czyli to pierwsza droga, fundamentalna. Ale druga też ta rodzina, o której często zapominamy, że tu też można mieć duży wpływ na to, żeby przekonywać tych, którzy się wahają. Bo tylko do tych możemy dotrzeć. Do tych, którzy z góry zakładają, że się nie będą szczepić. Prośbą, a nie groźbą. Są bardzo ograniczone. Prośbą, a nie groźbą, panie ministrze, tak? Ja tak uważam osobiście, że przekonywanie jest lepszą drogą niż wywoływanie takich przymusów, bo Polacy są niesamowicie przekorni. W momencie wprowadzenia przymusu moim zdaniem to będzie nieskuteczne, a z drugiej strony proszę zobaczyć, co się dzieje też w innych państwach, które próbowały, czy próbują wprowadzić, czy już wprowadziły większe obostrzenia. Wielki bunt społeczny tam się dzieje i to jest bardzo poważny problem społeczny już tego. No nie jest taki wielki bunt społeczny. No jest, pani, tak, powiedziałabym, że jest bunt społeczny, ale czy on jest wielki? No to bym dyskutowała. Proszę państwa, wobec tego, jakie jeszcze są potrzebne ustawy, rozporządzenia, decyzje twarde, miękkie, żebyśmy jednak no, nie zmagali się do końca życia z tą, no niektórzy niestety do końca życia się będą z tym zmagać, ale żeby to było długie życie i żebyśmy się z tym problemem nie zmagali, tym bardziej, że kolejny wariant, jak wiemy, już jest u granic Europy, a nawet już podobno jest w Europie. Izabela Leszczyna. No niestety wielkim nieszczęściem dla narodu jest podczas pandemii rząd, który jest rządem tchórzliwym i rządem, dla którego ważniejsze jest utrzymanie władzy, utrzymanie wysokiego poparcia społecznego niż ratowanie życia ludzi. A do pana posła Piechy prosiłabym, panie pośle, jakby pan nie mówił za mnie. Po pierwsze, nie powiedziałam o pięciominutowym spotkaniu, tylko o tym, że to wszystko jest pozorowane działanie. A po drugie, panie pośle, test z nosa robiłam sobie sześciokrotnie, ponieważ mam starszą mamę i jak wracam z Sejmu i chcę ją odwiedzić, to robię sobie taki test. Jeśli pan chce powiedzieć teraz na antenie, że ktoś nie może sobie patyczka włożyć do nosa po to, żeby uratować życie swoje i swoich bliskich i innych rodaków, to naprawdę nie wiem, jak lekarz może takie zdanie powiedzieć. Już mówię, co jest potrzebne, panie redaktor, i właściwie wszyscy wiedzą o tym od dawna. Rada Medyczna przy premierze, która też stała się już tylko jakimś listkiem figowym zasłaniającym niemoc tego rządu i niechęć do podejmowania działań, mówi to od dłuższego czasu. Bo nie jest tak, jak pan minister Dera powiedział, że jak ktoś nie chce przyjąć szczepionki, no to nie przyjmuje. No i co my z tym możemy zrobić? No to umierajmy po pół tysiąca osób dziennie. A co by zrobiła Platforma rządząc? Wprowadziłaby przymus dla pewnych grup, może dla wszystkich? Pani redaktor, normalny rząd powinien zrobić to, co robią właściwie prawie wszystkie normalne rządy w Europie. Ale co by naprawdę zrobiła Koalicja Obywatelska? No tłumaczę. Mamy coś takiego jak certyfikat covidowy. Osoby dwukrotnie zaszczepione mają ten certyfikat. Jeśli chcesz uczestniczyć w życiu publicznym, chcesz chodzić do restauracji, do kawiarni, do teatru, do kina, chcesz chodzić do pracy, jeśli jesteś nauczycielem, lekarzem, pielęgniarką salową, no to musisz mieć taki certyfikat. Inaczej koniec i kropka. To nie jest przymus szczepienia. Można się zamknąć w domu, siedzieć przez pół roku albo nie wiem, co ze sobą zrobić, ale nie można być zagrożeniem dla innych. Nie jest przymus, ale przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że to jest segregacja i to jest niekonstytucyjne i niezgodne z prawami człowieka. Powinni się ci wszyscy wstydzić. Mówi tak Konfederacja, która biega bez maseczek po Sejmie i to jest obrzydliwe oszustwo, bo nie wierzę, że 30 czy nie wiem 80% posłów Konfederacji mają choroby, które uniemożliwiają im chodzenie w masek. Narażają nas, innych swoich kolegów i koleżanki, przede wszystkim innych Polaków na zakażenie i powinni być w ogóle wyeliminowani z obrad Sejmu. I cieszę się, że pani marszałek Witek pilnuje maseczek, ale uważam, że powinna naprawdę zastosować wobec posłów Konfederacji jakieś ostrzejsze środki. Bolesław Piecha, jakie jeszcze powinny zostać wprowadzone pilne ustawy, rozporządzenia, zarządzenia? Co powinno zostać zrobione w obliczu tego kolejnego wariantu? No i w obliczu tego, że co prawda podobno sytuacja stabilizuje się, ale to nie jest koniec problemów. Nie, no to nie jest koniec epidemii, my o tym doskonale wiemy. I trzeba oczywiście znowu z powrotem wrócić do tych spraw edukacyjnych. Ja sądzę, że i w szkołach powinno być częściej o tym mówione i tak dalej. To jest bardzo ważna rzecz. Być może jakieś ulotki w wielomilionowym nakładzie wydrukować, do każdego domu przesłać, ale na pewno trzeba mówić o testowaniu. I to testowanie zawsze będzie pewnym problemem. Testowanie nas nie uleczy, pani poseł, z całym szacunkiem. Po prostu nas nie wyleczy. Wskaże tylko, czy jesteśmy zakażeni, czy nie. Jeszcze też tam są jakieś granice błędu. Wydaje mi się, że koniecznym jest bezwzględnie poszerzyć liczbę osób tych, które mogą kierować na skierowanie. Dzisiaj to może zrobić lekarz. Myślę, że można to zrobić również indywidualnie. Nie należy tego robić w domu, bo ilość błędów wtedy może być duża, ale też chęć do oszustwa może być taka, jaka jest. Trzeba to zrobić w punkcie pobrań, ale każdy może przyjść i tyle. Według nas taka granica, ile tych testów można robić, to jest mniej więcej raz na tydzień. Czyli na przykład przed pójściem nauczyciela do szkoły każdorazowo w poniedziałek czy w niedzielę wieczorem mógłby mieć test. Następną sprawą Panie ministrze, to ja zapytam w tym momencie, dlaczego, mówiąc kolokwialnie, wyleciała w powietrze ta ustawa, właściwie jej projekt, która zezwalałaby pracodawcom na wgląd w to, czy pracownicy są zaszczepieni, żeby można było lepiej zorganizować pracę. Ja nie powiedziałem, że ona wyleciała w powietrze, nie wiem skąd pani ma takie informacje. No bo co? Ona jest w Sejmie, nie została złożona, jednak jest różnica. Nie ma też zgody w tym zespole. Ją znam i wiem, na czym ona polega. Oczywiście tu będzie zawsze dyskusja i ta dyskusja jest bardzo trudna, bo to jest dyskusja, która mówi o wykorzystaniu certyfikatu albo zezwolenia, albo paszportu covidowego. Gdzie on powinien mieć zastosowanie? Ja jestem dość twardo na to nastawiony, bo jestem takim jastrzębiem w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że ten paszport mam po to, nie tylko, żeby pięknie wyglądał gdzieś tam w moich dokumentach albo na telefonie komórkowym, tylko żeby go umieć wykorzystać. Jestem absolutnie zwolennikiem, żeby zaświadczenie... Pan jest jastrzemiem, tak? Zaświadczenie... To kto jest gołębiem? Kto jest gołębiem? Pan Janusz Kowalski jest gołębiem, jeśli pan jest jastrzębiem? Są ci, którzy uważają, że tego paszportu nie należy wprowadzać. No, to gołąbki są. Ale tak jest w każdym, powtarzam, w każdym klubie, ponieważ te nie idą wcale tak, jak pani poseł Leszczyna by chciała, że wszyscy będą kurmem. To nie jest też tak, pani poseł, że jak Platforma by objęła rządy, to Polska jest zieloną wyspą wolną od koronawirusa. To jest problem globalny i proszę trochę więcej pokory. Trochę więcej pokory. Więc ja sądzę, że ten paszport trzeba był wykorzystać albo umożliwić chociażby tylko pracodawcy możliwość dopuszczenia pracownika do pracy w dużych jakichś pomieszczeniach. Jaka potężna stolarnia jest, gdzie pracuje 100 osób. Dlaczego tam nie wykorzystać tego paszportu? A kto go nie ma, kto nie ma tych trzech przesłanek, no to ma wybór. Albo zrobi szczepienie, albo co tydzień pobiera test i przychodzi z ważnym testem, albo po prostu ma certyfikat ozdrowieńca. Inaczej może być przesunięty do innej pracy. Ja uważam, że powinien jeszcze być przesuwany na obowiązkowy urlop. Nie jest to rzecz prosta. Pewnie będzie dyskusyjna, ale sądzę, że ten projekt powinien się znaleźć i nad tym projektem. No dobrze, ale ktoś nad tym pracuje? Poważnie ktoś się nad tym zastanawia, czy to on sobie tak gdzieś wisi? Nie, on jest złożony, ja go podpisałem, nie słyszałem, żeby był... Ale nie jest złożony chyba do laski. Pewnie zostanie złożony, ale trzeba to przedyskutować. Trzeba to przedyskutować, żeby nie dać właśnie takim sofistycznym, prawnym popisom, że jest konstytucyjne, niekonstytucyjne, zbudować społeczność. To jest rzecz, która powinna być przyjęta w zasadzie w pewnym konsensusie, również pomiędzy klubami reprezentującymi Polski Parlament. Piotr Zgorzelski, a jak tam w państwa klubie z jastrzębiami i gołębiami? No z pewnością tutaj trzeba się zgodzić z panem posłem Piechą, że nie ma takiego idealnego klubu, gdzie wszyscy byliby przekonani do tego, że trzeba się szczepić. Tylko oczywiście paradoksalnie to właśnie w klubie Prawa i Sprawiedliwości ta większość jest wymagana i oczekiwana przez tych, którzy przytomnie, roztropnie, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, zgodnie z zdrowym rozsądkiem, chcą po prostu uchronić siebie, swoich bliskich i wszystkich wokół. O to tutaj chodzi i taka jest tego wszystkiego pragmatyka. A jeśli chodzi zaś o strategię rządu, to ja chcę powiedzieć, że nawet jeżeli ja się z nią nie zgadzam, bo się z nią nie zgadzam, no to oczywiście będę się cieszył, jeżeli ona będzie na końcu drogi i szybko skuteczna. Bo dzisiaj ta strategia wygląda mniej więcej tak. Rób ta, co chce ta, udawaj ta, że COVID-a nie ma i jakoś się może uda i nie zawracajcie jeszcze głowy rządowi w tej kwestii. Tak to dzisiaj wygląda. To jest taki, można powiedzieć, w przybliżeniu model skandynawski, gdzie też są duże poluzowania. W ogóle nie zwraca się jakby uwagę na to, że no, ludzie się nie szczepią, ludzie chorują, tylko trzeba zdobyć tą odporność podczas tej pandemii. Może to się uda. Niech to się uda w takim razie jak najszybciej, bo dzisiaj sytuacja jest bardzo poważna, bo ta fala cały czas idzie ze wschodu, już doszła do połowy, do centrum Mazowsza. I jaka jest sytuacja w Warszawie? W Warszawie jest taka sytuacja, że na 800 placówek oświatowych ponad połowa już pracuje w trybie zdalnym. Czyli jeżeli chcemy zastanowić się, co będzie dalej, to dalej może być niestety tylko gorzej. W warszawskich szpitalach, bo rozmawiałem z wiceprezydentem Warszawy odpowiedzialną za te sprawy, nie ma już dzisiaj wolnych miejsc dla chorych. I ja pamiętam, jak było to w trzeciej fali pandemii, kiedy pozamykane, wypełnione po brzegi szpitale warszawskie odsyłały karetki, które jechały do mojego rodzinnego Płocka, tam stały godzinami, później jechały jeszcze do Gostynina i takie peregrynacje tych karetek trwały. Więc oczywiście ta strategia mnie nie przekonuje. Ja jednak byłbym zdania, aby po pierwsze skłaniać się do opinii Rady Medycznej i słuchać także tych specjalistów, którzy w tej dziedzinie mają coś do powiedzenia. Ja rozmawiałem z doktorem Krzysztofem, który nie został wpuszczony do Sejmu na to spotkanie. I postaram się to wyjaśnić, bo moim zdaniem jest to człowiek, który ma pojęcie w tym zakresie. No to on jednak sugeruje, aby nie prowadzić tego modelu skandynawskiego w Polsce, tylko doprowadzić do pewnego uspokojenia tej takiej wspólnego... Ale co, lockdown? Lockdown tak jak w Austrii? Już w tym momencie już może nie zupełny lockdown, ale z pewnością... Dla niezaszczepionych. Obawiamy się jednego, pani redaktor, że jednak ludzie w Polsce jako rodzinny naród pójdą do galerii, pójdą do sklepów przygotowania przedświąteczne, później usiądą do stołów świątecznych. No pan też pójdzie chyba. No pójdę. No właśnie. No ale pan poseł, rozumiem, jest zaszczepiony 2 razy. Wolałbym, ja już 3 razy. Oczywiście jestem zaszczepiony i wolałbym kupować prezenty dla moich wnuków i nie obawiać się, że koło mnie stoi jakiś, że tak powiem, zwolennik pana Brauna czy Kowalskiego. Andrzej Dera, pan marszałek Zgorzelski mówi, rób ta, co chce, ta jakoś to będzie, że taka jest strategia w Polsce. Troszkę przesadził. Przesadził nie troszkę, tylko mocno, bo takiej strategii nie ma, rób ta, co chce ta. To ja to uporządkuję. A jaka jest? Zaraz powiem, spróbuję to uporządkować. Pierwsza kwestia to rząd doprowadził do tego, że szczepienia są bezpłatne i absolutnie dostępne. Każdy Polak się nie ma najmniejszych problemów. Jeżeli tylko chce, w każdej chwili może iść bez żadnych kolejek do szczepienia. O, ostatnio są kolejki. Naprawdę? Dobrze, ale trzecią dawką się ludzie szczepią. Pani redaktor, nie trzeba czekać tygodniami na szczepienie. Nie, to prawda. Ale na dany dzień jest wyznaczona konkretna godzina i w tym znaczeniu nie trzeba czekać. Tam są 2-3 osoby przedtem, ale to nie traktujmy to jak jakiś poważny problem. Czyli generalnie społeczeństwo z punktu widzenia jakby przejścia tej choroby jest zabezpieczone, bo szczepionki rzeczywiście pomagają łagodnie przejść tą chorobę. I to jest coś, co jest z jednej strony fundament, z drugiej strony coś, czego nie ma, ale to nie jest problem Polski, to jest problem świata, bo niestety wirus to jest takie ustrojstwo, że będziemy z tym musieli się nauczyć żyć, bo ludzkość nie jest w stanie wygrać z wirusem. Wirusy nas otaczają i jedynie co potrafimy robić, to zapobiegać i zwalczać to w jakim sensie. Ale czego brakuje w tym wszystkim? Brakuje lekarstwa dzisiaj. Dopiero Brytyjczycy, pierwsi, którzy wynaleźli lekarstwo, czyli co to jest lekarstwo? Lekarstwo wtedy biorę, kiedy zaczynam mieć objawy. To jest dodatkowe wsparcie, żeby nie było... Niestety ostatnie badania pokazały, że nie jest tak skuteczne, jak początkowo sądzono. No, pani redaktor, ale prace nad tym trwają i one powinny trwać, bo jak mówimy, co trzeba zrobić, żeby w znaczny sposób ograniczyć koronawirusa, no to musimy mieć też lekarstwo, tak jak mamy lekarstwo na grypę i mamy szczepionki przeciw grypie. Trzecia rzecz... Dobrze, gdyby Sejm uchwalił, panie ministrze, gdyby Sejm uchwalił jednak tę ustawę, która budzi takie emocje, tę ustawę dotyczącą pracowników i pracodawców i ich wzajemnych relacji w odniesieniu do właśnie pandemii, tak to powiem w skrócie, to co? To prezydent byłby za czy przeciw, jak pan myśli? Ja wiem, że prezydent wypowiada się o ustawach, które już istnieją, ale tak na pana intuicję i znajomość prezydenta. Zaraz do tego nawiążę. Trzecia rzecz fundamentalna to to, czy jak będziemy my się zachowywali w stosunku do pandemii. Czy my będziemy nosić maski, czy będziemy zachowywać dystans, czy będziemy robić dezynfekcję. To, co ja obserwuję, to jest kolosalna różnica zachowań społecznych sprzed roku, a teraz. Przed rokiem kto wchodził do galerii, kto wchodził na zakupy, robił dezynfekcję, nosił maseczkę, starał się zachowywać dystans, nie było takiego ścisku przy kasach, a proszę wejść teraz i zobaczyć, jak się ludzie zachowują. Tu się coś wydarzyło niedobrego społecznie i to od nas w dużej mierze zależy, jak ta choroba będzie się rozprzestrzeniać. Kolejna rzecz. Panie ministrze, proszę odmyślę. Teraz te certyfikaty. Są zakłady pracy, gdzie skupisko ludzi jest duże w jednym miejscu. I tutaj moim zdaniem pracodawcy powinni zrobić jedną rzecz. Jeżeli ktoś ma certyfikat, ok, a jak nie ma, to pracodawca powinien przetestować, bo to jest w jego też interesie, żeby pracownik był przetestowany, żeby mógł powiedzieć, nie jestem chory i wtedy jest w stanie pracować. I taka powinna być zasada i taka powinna być norma w tym momencie. Bo to jest w interesie wszystkich pracodawców, no bo jeżeli dopuścimy chorego człowieka, który... No dobrze, norma ustawowa... Jego biznes siądzie, bo będzie i tak z natury prawa, który już dzisiaj istnieje, sanepid nałoży kwarantannę, nie będą mogli pracownicy przychodzić firma będzie musiała stanąć. Więc jest to obopólny interes z jednej strony pracowników, z drugiej strony pracodawców, więc stwórzmy takie warunki, żeby to mogło być realizowane. I zdrowy rozsądek zwycięży w tym momencie. Nie odpowiedział pan na pytanie o tę ustawę. Ale pani redaktor, jak możemy mówić o ustawie, której nie znamy założeń? Założenie znamy. Nie znamy zapisów prawnych. Ale zasada jest taka, że musimy znać treść ustawy, a ja tej treści nie znam. Bo nie wiem, jakie jest zapatrywanie parlamentu, więc ja nie mogę mówić, że w finale jak się zachowa prezydent do czegoś, czego nie ma. No pani redaktor, to chyba oczywiście. Dobrze, chciałam teraz zadać państwu jedno krótkie pytanie medyczne, ale naprawdę krótkie, bo chciałabym porozmawiać w następnej kolejności o inflacji. I nie tylko, a czas nas goni. To pytanie medyczne jest takie. Czy wyjaśnienia pana ministra Niedzielskiego w sprawie tak zwanego rejestru ciąż, który minister określił, że to jest po prostu digitalizacja tego, co i tak istniało, jakoś uspokoiło nastroje, pani poseł? Znaczy to bzdura i kłamstwo i w ogóle naprawdę posłanki Platformy Obywatelskiej Koalicji wystosowały interpelację na ten temat. To jest skandaliczne, ale pani redaktor, pół zdania błagam. Ponieważ nie może pan Piecha apelować do mnie o pokorę, tylko do swojego rządu. Wskaźnik śmiertelności w Polsce, panie pośle, jest jednym z najwyższych w Unii. Tylko Rumunia i Bułgaria nas wyprzedzają. Więc zapewniam pana, że jakby rządziła Platforma Obywatelska, to na pewno nie bylibyśmy na tak niechlubnym trzecim miejscu na podium. I nie rząd załatwił, że szczepionki są bezpłatne, bo nie ma państwa w Unii Europejskiej, gdzie za szczepionki się płaci. No niech pan minister Dera też tutaj nie wprowadza jakiejś aberracji do naszej dyskusji. Dobrze. Pan poseł Piecha, digitalizacja czy wielki śledczy? No dzisiaj to jest tak, że oczywiście wszystkie sprawy dotyczące relacji pacjent-pacjentka są zapisane w dokumentacji medycznej. I ta dokumentacja istnieje, tak jak ja pamiętam, a pamiętam mniej więcej od prawie 50 lat, bo 45 lat jestem lekarzem i zawsze się pojawiło dokumentację medyczną. I sprawa jest tego typu, że trzeba po prostu całkiem normalnie odpersonalizować i ewentualnie przekazać w jakieś archiwa. To jest nic nowego. Do tej takiej indywidualnej dokumentacji medycznej ma dostęp tylko lekarz, tylko inny lekarz w ramach kontroli, tylko prokurator za zezwoleniem sądu. Innej możliwości nie ma i nie będzie. I trzymajmy się tego. Kto ktoś z panów na ten temat słowo, czy przechodzimy do inflacji? No ja chciałem tylko wyrazić swój żal, że na pytanie pani redaktor do przedstawicieli strony rządowo-prezydenckiej o to, jaka jest strategia rządu w zakresie walki z pandemią, nie usłyszeliśmy ani jednego sensownego zdania. Natomiast jeśli chodzi o digitalizowanie ciąż, to aż nieciarki przechodzą przez plecy. No nie ciąż, tylko digitalizowanie informacji na ten temat. No tak, ale no po co w ogóle, znaczy no, pani redaktor, a jeszcze jak to zabrzmiało, że do tego jeszcze będzie miał dostęp prokurator, czyli coś, co PiS uwielbia najlepiej. Zaglądać ludziom wszędzie, już nie powiem teraz. No, panie, co pan opowiada? Prokurator ma od 100 lat dostęp do takich dokumentów i nic się nie dzieje. Ja rozumiem, że pan siedzi w jakiejś tam wsi pod Płockiem i nie rozumie pan współczesnego świata. Ojej, pan siedzi na wsi pod Płockiem? Może raz, panie redaktor, muszę się jednak z panem Piechą zgodzić. Faktycznie, kiedy Płock był stolicą, to Warszawa jeszcze była wsią, bo właśnie jestem w Sejmie. Ale naprawdę ludzie na wsi pod Płockiem wiele rozumieją, panie pośle. Właśnie, niech pan tak nie mówi, że ludzie na wsi to... Dlatego głosują na PiS, bardzo się cieszę. Ludzie na wsi mają internety. Niech pan nie obraża moich wyborców i przyjaciół ze wsi pod Płockiem. To chyba są też wyborcy PiSu, ci ze wsi, więc niech pan nie obraża wyborców PiSu. Pan minister Dera. Jedno słowo tylko. Cały ten rejestr, próbuje się z rzeczy oczywistej, która funkcjonuje, funkcjonowała i funkcjonuje, tylko zmienia w tej chwili z papierowej na cyfrową, próbuje się zrobić i do tego się dodaje ideologię. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca i rejestry, pewne dane zawsze istniały i to, co powiedział przed chwilą pan minister Piecha, to tak zawsze było, jest i będzie i tylko w tych kategoriach się rozpatruje dostęp do informacji medycznych, one są informacjami wrażliwymi i nikt poza tą grupą osób, o której mówił pan minister, nie ma dostępu i mieć nie będzie, więc to tu proszę być spokojnym. Proszę państwa, kolejny ważny temat. Premier ogłosił pakiet antyinflacyjny. Główne elementy to czasowa obniżka akcyzy na paliwa i obniżka podatku od sprzedaży detalicznej tych paliw, obniżka VAT na gaz oraz VAT i akcyzy na energię elektryczną. Będą też osłony dla najbiedniejszych, takie jednorazowe albo nie wiem, albo dwurazowe, że tak powiem, dodatki. Wielu ekonomistów mówi o kroku w dobrym kierunku, ale i o odraczaniu inflacji. Co jeszcze można zrobić, by ceny nie poszybowały i nie pożarły naszych uposażeń, pani poseł? To ja już nie będę komentowała tego, bo rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor powiedziała. Znaczy rząd za późno, za mało leczy skutki, a nie przyczyny. Natomiast żeby odpowiedzieć... Ale ja to nie powiedziałam, ja tylko powiedziałam, co będzie. No ale ekonomiści mówią także, no pamiętajmy, ta akcyza na litrze paliwa to jest 20 groszy, a akcyza na energii to jest 2 zł miesięcznie. Więc dodatek drożyźniany, tak, no on musi być, bo ludzie by zamarzali z zimna pewnie w Polsce, bo nie mieliby czym palić. Do tego doprowadził rząd PiS-u. Natomiast co powinniśmy zrobić, co powinien zrobić rząd? Po pierwsze trzeba odroczyć o rok podniesienie podatków dla przedsiębiorców, które przyniesie Polski Ład. Minister Kościński sam potwierdził na komisji, którą zwołałam na temat inflacji, że rzeczywiście krótkoterminowo Polski Ład będzie proinflacyjny. No, czyli wprowadzanie go w momencie, kiedy od 20 lat mamy najwyższą inflację, no jest oznaką no, niekompetencji, żeby nie powiedzieć głupoty. Czyli to odroczyć o rok co najmniej. Druga rzecz, trzeba bardzo szybko zakończyć konflikt z Unią Europejską, żeby popłynęły środki z Krajowego Planu Odbudowy, no i żeby nie były zagrożone środki z wieloletniej perspektywy finansowej. To wzmocni inwestycje, to poprawi wiarygodność Polski, napłyną inwestycje zagraniczne, polscy przedsiębiorcy będą wiedzieli, że rzeczywiście Polska jest osadzona w Unii i to jest bezpieczny kraj do inwestowania. Po trzecie, transformację energetyczną potraktować poważnie. Nie mogą politycy decydować, że zbudujemy sobie może elektrownię w Ostrołęce i wyrzucimy w błoto 1,5 miliarda. Trzeba poprawić miks energetyczny, zwiększyć tam udział odnawialnych źródeł energii. Naprawdę to jest... Ale pani już mówi tak długofalowo, bo na pewno krótkofalowo zmiany w miksie energetycznym nie poprawią sytuacji, że tak powiem, inflacyjnej. Więc krótkofalowo to należało zrobić to, o czym mówił premier Tusk. To to znaczy negocjować z Komisją Europejską, żeby odpuściła i pozwoliła nam znacząco, zdecydowanie do stawki zerowej obniżyć VAT na gaz, na energię, na paliwa, to by ludzie rzeczywiście odczuli, odczuliby to też przedsiębiorcy i to jest to krótkofalowe działanie, które w żaden sposób nie wpłynie na długofalowe efekty, tak? Ale trzeba zrobić to i to, co powiedziałam, znaczy strategia walki z inflacją, w której weźmie udział Narodowy Bank Polski i rząd. Nic takiego nie ma. Nie ma strategii walki z pandemią, nie ma strategii walki z inflacją. I to tyle. Pan poseł Bolesław Piecha, coś jeszcze można zrobić oprócz tych propozycji? Ja jestem oczywiście skonfundowany wyjaśnieniami pani poseł, że wszystko jest źle, wszystko jest bardzo źle, albo jest rząd nic nie robi, a najlepiej jakby to był rząd Tuska. Ja spotkałem się ostatnio z panem premierem Buzkiem, mentorem pana Tuska w różnych sprawach i autorytetem w Unii Europejskiej. To, co mamy dzisiaj do czynienia, jeżeli chodzi o inflację, to są procesy globalne. To jasne, że tam są przyczyny wielorakie. Raz to jest polityka również naszych bardzo bliskich przyjaciół z Niemiec, chodzi o tak zwany Nord Stream, czyli polityka gazowa. Z drugiej strony jest oczywiście ciężka polityka klimatyczna, bo ona jest ciężka. My ją przyjęliśmy, ale to wcale nie oznacza, że to jakieś łatwe czasy nas czekają. Trzecia sprawa oczywiście to jest pandemia, zerwanie różnych dostaw. Tak, ale nie mówię teraz o przyczynach, tylko jak leczyć. Jeden generalny, dotyczący nas wszystkich, one mają charakter podatkowy, to są podatki VAT i tak dalej, akcyzy i tak dalej, a drugi, to wsparcie dla najbiedniejszych. To jest pakiet warty około 10 miliardów złotych. On jest na razie opisany na 3-4 miesiące. Ja sądzę, że on powinien to obserwować i jednocześnie przygotowywać ewentualne dalsze pakiety ochronne. Głównie trzeba chronić najuboższych. Pan Piotr Zgorzelski, panie marszałku, coś by pan dołożył, coś by Polskie Stronnictwo Ludowe podpowiedziało? No, ja nawet powiem szczerze, że się ucieszyłem, kiedy pan premier Morawiecki zapowiadał, że zgłosi do Komisji Europejskiej wniosek o zerową stawkę VAT-u. No ale później, tak samo z panem premierem Morawieckim bardzo żałowałem, że tej stawki VAT-u na żywność w Polsce nie ma. Tylko jak zwykle rozczarowanie było rzeczywiste, kiedy się dowiedziałem, że urzędnicy Komisji Europejskiej powiedzieli, że polski rząd nigdy nie prosił o wprowadzenie zerowej stawki na VAT na żywność. Więc taka jest właśnie jednoosobowa agencja PR-owa zwana polskim rządem, który doprowadził do tego, że już w 2016 roku nastąpiło załamanie inwestycji, które są głównym... Ale może w sprawie tej informacji to jest jakiś zgrzyt na łączach, no bo ktoś tutaj się mija z prawdą. To warto no to jakoś... Nie, mija z prawdą, nie pierwszy tylko raz. Tylko pan premier Morawiecki żałuje, że komisja odmówiła czegoś, o co się do niej nie zwrócił. Ale przecież my to znamy, bo pan premier Morawiecki jako jedyny premier w ostatnim 30-leciu ma kilka sądowych wyroków za mówienie nieprawdy. Ale nie ferujmy wyroków. Może rzeczywiście ktoś jest... Ale może, ja nie feruję wyroków. Może jeden proszę, z rzeczników komisji wypowiedział się nie znając sprawy. Tak też może być. Stają coraz bardziej pozbawione dochodów własnych i to powoduje, że stają się klientami władzy zamiast być kreatorami polityki we własnych regionach. A więc tak, brak dochodów własnych na inwestycje. Inwestycje o najniższym poziomie PKB w ostatnim 30-leciu i to wszystko powoduje, że niestety, a także struktura, można powiedzieć, samej ceny prądu, która także jest wynikiem zaniechań związanych z nieodpowiednim prowadzeniem spraw związanych z OZE, no to wszystko spowodowało, że sytuację mamy, jaką mamy. I nie jestem człowiekiem, który by zacierał ręce, że jest wysoka inflacja, no bo raz, że jestem po prostu Polakiem. No dobrze, panie marszałku, to jaka jest rada? Naciskać na Komisję Europejską w sprawie tego zerowego VAT-u na żywność? No, oczywiście, że tak i robić jeszcze wiele innych rzeczy, a przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby ten strumień pieniędzy, który nam się należy, nareszcie do nas przypłynął, a nie napinać muskuły w Polsce, a potem kulać ogon w Unii Europejskiej, bo ani tu nie jest się skuteczny. Pan minister Andrzej Dara, na początku listopada szef gabinetu prezydenta, minister Szrot, mówił, że eksperci ekonomiczni pana prezydenta przygotowują odpowiednie analizy w związku z inflacją. Pan prezydent się z nimi zapozna, mówił minister Szrot, i zaplanuje określone działania. Czy prezydent jest, że tak powiem, współautorem tego pakietu inflacyjnego, czy swoje pomysły ma jeszcze gdzieś w zanadrzu i je dołoży? Panie ministrze? Pan prezydent Andrzej Duda spotykał się w ostatnim czasie z panem premierem i te zaproponowane przez pana premiera instrumenty antyinflacyjne są